Jedzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Karol i Pascal mają dla Ciebie wyjątkowy prezent na święta. Profesjonalny nóż szefa kuchni. Zaprojektowany przez specjalistów i wykonany z wysokiej jakości stali. Nóż, o którym nie musisz dłużej marzyć. Bo wystarczy, że zrobisz 10 razy zakupy w Lidlu za minimum 60 zł. Dopłacisz 1 grosz i nóż szefa kuchni na święta będzie Twój. Ilość noży limitowana. Akcja trwa do 24 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.lidl.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active. Dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby zginęły w pożarze domu socjalnego w Dąbrowie Górniczej. Jedna jest ranna. Były prezydent Egiptu Hosni Mubarak w powtórnym procesie oczyszczony z zarzutów. Nic nie wskazuje na to, że szczepionki przeciw grypie były przyczyną śmierci kilkunastu osób we Włoszech. Na początek tragiczny pożar domu socjalnego w Dąbrowie Górniczej na Śląsku. Nie żyją dwie osoby. Do zdarzenia doszło około pierwszej w nocy. Jak mówi Piotr Remarz z Dąbrowskiej Straży Pożarnej, ogień został zauważony bardzo późno. Niestety mieszkanie było całkowicie na tym trzecim piętrze objęte pożarem. Przed naszym przybyciem najprawdopodobniej próbował gasić i ratować osoby, które są w środku. Syn właścicielki tego mieszkania, zresztą również ranny przy tym pożarze. Samo gaszenie właściwie trwało bardzo krótko, bo potem spalanie się już kończył. Bardzo późno było to zauważone. Stąd przyczyna taka, że ci państwo niestety zginęli w tym pożarze. Strażacy ewakuowali 24 osoby. Jedna z nich trafiła do szpitala. W akcji gaśniczej brały udział 3 zastępy strażaków. Hosni Mubarak oczyszczony z zarzutów masowego morderstwa i łapówkarstwa. Egipski sąd stwierdził, że były prezydent nie wydał rozkazu krwawego stłumienia antyprezydenckich protestów w 2011 roku, w których zginęło kilkuset demonstrantów. Sąd oddalił również wobec Mubaraka zarzuty w sprawie o korupcję. Prokuratorzy starali się dowieść, że kontrakt gazowy z Izraelem został podpisany dzięki łapówkom. Były przywódca Egiptu stanął przed sądem w powtórzonym procesie. Został przetransportowany śmigłowcem ze szpitala wojskowego. Wcześniej sędziowie oczyścili byłego ministra spraw wewnętrznych Egiptu Habibiego al-Aldiego z zarzutu krwawego stłumienia antyprezydenckich protestów. Egipska rewolucja doprowadziła do ustąpienia Mubaraka po 30 latach rządów. Na Ukrainę przyleciał kanadyjski samolot wojskowy z pomocą dla armii. Maszyna wylądowała w nocy na lotnisku w Kijowie. Pomoc zostanie przekazana żołnierzom na wschodzie kraju. Więcej Piotr Pogorzelski. W samolocie było m.in. 3000 sztuk ciepłej odzieży, sprzęt do rozminowania, komunikacji, a także noktowizory i leki. Ogólna wartość pomocy to 12 milionów dolarów kanadyjskich, czyli około 35 milionów złotych. Zadowolenie z przekazanej pomocy wyraziły już MSZ i Ministerstwo Obrony. Sytuacja na wschodzie nie zmienia się od kilku miesięcy. Codziennie dochodzi do ataków separatystów, najczęściej na donieckie lotnisko, Debalcewo i okolice Ługańska. Minionej doby było 38 ostrzałów. Separatyści atakowali także z wyrzutni grad miejscowości, w których nie ma ukraińskich wojskowych. Zginął jeden cywil. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Na razie nic nie wskazuje na to, by szczepionki przeciw grypie były przyczyną śmierci kilkunastu osób we Włoszech. To opinia włoskiej rządowej agencji do spraw leków AIFA. Zapewnia też o tym producent szczepionki, firma Novartis. Według różnych źródeł od 4 do 11 starszych osób zmarło wkrótce po przyjęciu szczepionki Fluad. We Włoszech wycofano dwie partie szczepionki, ale zarówno AIFA, jak i Novartis podkreślają, że to działanie na wszelki wypadek i że do tej pory nie znaleziono związku pomiędzy podaniem specyfiku a śmiercią. Eksperci podkreślają, że generalnie szczepić się warto, na przykład w Polsce. Grypa w ostatnich latach jest główną przyczyną śmiertelności z powodu chorób zakaźnych. Dwa sezony epidemiczne temu we Wrocławiu na 110 przypadków grypy potwierdzonej wirusologicznie było 10 zgonów. Mówi mi profesor Leszek Szenborn z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Polski szczyt zachorowań na grypę to styczeń, luty i marzec. Według oficjalnych szacunków w ostatniej dekadzie w Polsce na grypę umierało od kilkunastu do około 100 osób rocznie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Spotkania z pisarzami, odczyty tekstów, a przede wszystkim możliwość kupienia wyjątkowych książek. Przez najbliższych 9 dni meksykańska Guadalajara będzie światową stolicą literatury hiszpańskojęzycznej. Rozpoczynają się tam międzynarodowe targi książki. Sylwia Mróz. Na 28. Międzynarodowe Targi Książki zawita ponad 600 pisarzy, odbędzie się ponad 500 prezentacji książek i będzie blisko 2000 wydawnictw z 43 krajów świata. W zeszłym roku imprezę odwiedziło ponad 750 tysięcy osób. Polskę będzie reprezentowała Agnieszka Taborska. Tegorocznym gościem specjalnym festiwalu jest Argentyna. W związku ze śmiercią Gabriela Garcia Marqueza oraz stuleciem urodzin Octavio Paza oraz Julio Cortazara w czasie wydarzenia zostanie złożony hołd pisarzom oraz odbędą się specjalne spotkania poświęcone ich twórczości. W wystawie książek towarzyszy festiwal literacki, koncerty, warsztaty oraz wydarzenia o charakterze branżowym. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był Serwis Trójki. Sobota w całym kraju pochmurna, jeśli deszcz, to tylko przelotny na południowym wschodzie. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu może padać śnieg. Na termometrach minus 4 stopnie w Białymstoku, minus 3 w Warszawie i Rzeszowie. W Szczecinie i Krakowie stopień poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Już dziś i jutro szalony weekend w Carrefour. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy.

Panie Marku, a pamięta pan o tym, że dzisiaj 333 dzień roku? A nie pamiętałem. Ale że urodziny pani Beaty z Krakowa, to wszystkiego najlepszego przy okazji i wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Zaz i Niki Janowski, I Love Paris, to będzie nasza piosenka dnia w czwartek, bo czwartek na Barbórki mamy dzień francuski w Trójce. To już z tego teraz się ogromnie cieszę. To zróbmy sobie teraz sałatkę francusko-włoską. Les alarmes, les sirènes de pompiers, l'amour a-t-on fait de les faire taire? L'amour fait tomber toutes les barrières. Hey, hey, je suis tout à toi, j'ai dit. Lo que tengas sentir. Laura Pausini z okazji 20 na listach przebojów, znaczy 20 lat, wydała taki piękny zestaw. To są dwie płyty, 18 plus 20 utworów. Z tym, że tu właściwie trochę po włosku, trochę po hiszpańsku, bo ja mam wersję hiszpańską Grande Sexitos Laura Pausini. Wszystkie nagrania, te nowe, dokonane w 2013 roku, ale poza tym są te takie, które znamy dobrze, jak choćby duet z Michaelem Bublé, You'll Never Find Another Love Like Mine. A wcześniej to był pan Julien Clerc z nowej płyty Partout la musique vient. Płyta przyleciała do mnie z Francji, dziękuję bardzo. Trochę się do niej przyzwyczajałem, ale teraz sięgam po nią coraz częściej. To taka sałatka francusko-włoska z hiszpańskim akcentem. Wczoraj na liście mówiłem, że właśnie się ukazała płyta Indili Mini World w wersji specjalnej. Drugi dysk to jest DVD, fragment koncertu oraz wideoklipy, ale w pierwszej części są także dodatkowe utwory, m.in. Love Story w wersji z orkiestrą. Proszę posłuchać. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit ses tours. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens, et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. Il n'est pas fou, il aime ses tours. Il la voit partout, il attend debout, debout. Une rose à la main, non, non plus rien ne le retient. Dans sa love story, dans sa love story, dans sa love story, sa love story. Prends ma main, promets-moi que tout ira bien. Serre-moi fort, près de toi je rêve encore. Oui, oui, je veux rester, mais je ne sais plus aimer. J'ai été trop bête, je t'en prie arrête, arrête, comme je regrette. Non, je ne voulais pas tout ça. Je serai riche et je t'offrirai tout mon or. Et si tu t'en fiches, je t'attendrai sur le port. Et si tu m'ignores, je t'offrirai mon dernier souffle de vie. Dans ma love story, dans ma love story, dans ma love story, ma love story. Bâtir tout un empire. Il y a toi et il y a moi, et personne n'y croit, mais l'amour fait d'un fou un roi. Et si tu m'ignores, je me battrai encore et encore. C'est ta love story. Thank you. Taka to historia miłosna Love Story w wersji z orkiestrą Indila. Troszkę podobne do Hijo de la Luna, to prawda. 27 minut po godzinie 11. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Porozmawiamy o kredytach, a dokładnie o problemach ludzi, którzy parę lat temu wzięli długoterminowe pożyczki we frankach szwajcarskich. Kredyt był wzięty na 800 tysięcy złotych. W tej chwili do spłaty jest 1 250 000 złotych. Poza tym sprawdzimy, ile trzeba wydać na ślub i wesele jak z bajki. W helikopterze nad Warszawą. Ślub ten miał się odbyć dokładnie o północy w noc sylwestrową. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Bardzo serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy mają 40. No, czyli sięgamy po listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40. Ta z 26 listopada 1974 roku. Na pierwszym miejscu Oh Yes, You're Beautiful, Gary Glitter śpiewał. Z miejsca 9 Jukebox Drive, Rubec z 6 na 2. You Ain't Seen Nothing Yet, Bachman Turner Overdrive z 13 na 3. A ja dzisiaj sięgam po największy skok na liście z 25 na 12. Yeah. yourself on the train in a station with plastic importers with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Don't be in the sky with a dime. You'll see him in the sky with a dime. You'll see him in the sky with a dime. Oh, you'll see him in the sky, you'll see. You'll see him in the sky, you'll see. You'll see him in the sky, you'll see. Też trochę już jakby świątecznie. Lucy in the Sky with Diamonds to oczywiście Elton John, ale na gitarze John Lennon. Z 25 na 12, wtedy 26 listopada 1974 roku. No i sięgam jeszcze po piosenkę, która już wtedy spadała z 3 na 13. Nie tak dawno podarowałem sobie odrobinę luksusu i zakupiłem płytę, a właściwie dwie płyty, na których są największe przeboje Lindsay DePaul. Ona tak naprawdę miała pewnie z 5 takich dużych przebojów, ale na płycie jest ze 20 parę utworów, ale to ogromna radość słuchania i dlatego też mogę się podzielić dzisiaj tym nagraniem. 13 miejsce 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg, Lindsay DePaul. Sugar and Beyond, tak nazywa się antologia nagrań Lindsay DePaul z lat 1972-74. W te dwa lata nagrała aż, znaczy tutaj jest aż 33, są 33 piosenki, no ale to przypomina mi się na przykład, że Storm in a Teacup to był zespół Fortunes, też napisała Lindsay DePaul i na przykład Dancing on a Saturday Night z Barrym Blue napisała tę piosenkę. Lindsay DePaul z listy przebojów Radio Luxemburg sprzed lat 40. Wracamy do dziś. Zestaw na głosowania na listę. No i Damien Rice, który tak bardzo mi się podoba. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honeybee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. It takes a lot to know a man, a lot to know to understand the father and the son, the hunter and the gun. It takes a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming. The mother and the child, the muse and the beguiled. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know what you live. It takes a lot to breathe, to touch, to feel the slow reveal of one another body. It takes a lot to kill, to ask for help, to be yourself, to know and love what you live. It takes a lot to breathe, to touch. Damien Rice, It Takes a Lot to Know a Man. Ode mnie ma jeden głosik, a jak będzie z państwem? No brawo, brawo. Tak, to właśnie jest nowe nagranie Damiena Rice'a w zestawie do głosowania na listę odnajdą państwo. A my już powolutku będziemy kończyć, bo pani Liza i pan Sułek w ostatniej ławce. I to jest jeszcze jedna zapowiedź nowości. Wracamy do smooth jazzu. Marcin Nowakowski właśnie wydał płytę koncertową. Na dodatek jest co oglądać, bo jest także DVD z tego koncertu. Better Days Ahead. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Miłego dnia. zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 lat 0%. I kup na przykład 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab 3 Lite z mocnym dwurdzeniowym procesorem, jasnym wyświetlaczem za 399 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 213. A pamięta pani, panie Elizy, jak panią trzasnąłem w 79? Nie pamiętam. Jak to pani nie pamięta? Normalnie, nie pamiętam już. Nie muszę pamiętać o takich przykrych sprawach. Nikt nie powiedział, że muszę. A wtedy się pani przecież śmiała. Może wtedy tak. A ja pamiętam. Spodziewam się. Dziecka? A skąd? Spodziewam się, że pan pamięta. Pan zawsze świetnie pamięta takie rzeczy. Jakie? Takie. Kiedy spadnę z krzesła, kiedy zwichnę nogę. W 93, w marcu, 15. O, sam pan widzi. Widzę. Wiem. A nie może pan zapamiętać najprostszych rzeczy? Jakich niby? Czy ja wiem? No dobrze. A co jest pana zdaniem po C? Z. Haha, sam pan widzi. Nie Z? Nie. Zauważyłam, że pan, panie Sułku, kochany, pamięta tylko to, co pan lubi. Alfabetu nie lubię. A, i matematyki. I matematyki. I historii. No. Co to jest historia? Kupa krętactwa i kretyńskie daty. Taka jest prawda. Czy ja mam pamięć do dat, czy co? Daj mi jazda z tym wszystkim cicho. Jestem cicho. To dobrze, no. A pamięta pani, jak panią oblałem wodą w 89? O, mało się pani nie utopiła. Aha. Czego to pan mi już nie robił, panie Sułku, kochany? Cicho. Dusił mnie pan, topił, podpalał. Zapałkami i benzyną, ale to no, tylko dla żartu. Tak. Nie ma co się tak obruszać. Nie obruszam się, panie Sułku, nie obruszam. Od dawna się nie obruszam. Po co się obruszać, zwłaszcza, że to i taka absolutnie nie mija się z celem. Absolutnie. Ojej. Co się stało? O czymś sobie przypomniałam. A cię przestraszyłem, ale nie szkodzi. Nie, niech się pan nie boi. Przypomniałam sobie po prostu, że to po prostu idą święta, panie Sułku, kochany. Cicho. Kolejne święta. I to tegoroczne. No, bardzo słusznie. Tegoroczne. No tak, teraz wszystko jest jasne. Wszystko już wiem. Trzaśnie mnie pan jajkiem na twardo w głowę, obleje mnie pan wodą w lany poniedziałek. Będzie tak jak zawsze. Tradycyjnie. Tak, będzie mnie bolała głowa, bo pan jednak bardzo mocno mnie zawsze trzaska jajkami. Tradycyjnie. I na pewno się przeziębię. Tradycyjnie, no. Ale w tym roku mam dla pani coś jednak ekstra. Aż się boję zapytać. Naprawdę, to nie ma się czego bać. Tym bardziej się boję. Kiedy pan mówi, że nie ma się czego bać, zawsze kryje się za tym coś przerażającego. Już ja pana znam, panie Sułku, jedynie. Cicho. Dobrze wiem, że kiedy pan mówi, żebym się nie bała, trzeba się przynajmniej od pana odsunąć. Jak od toru. Na dworcu. No, trzeba się schylić, położyć na podłodze, wejść pod stół, czymś przykryć, a najlepiej w ogóle zniknąć. Święta to jednak święta, pani Elizo, i nie można jednak rozumować tak jak pani. Trzeba tradycyjnie. I szynka ma być chuda, a nie taka jak w poniedziałek, sama skóra. No bo z przeceny, resztki dla psów. A co to ja, pies jestem? Nie. Albo taka, albo żadna. No, nie było swobodnego wyboru. Wiem. To dobrze, że to do pana dotarło. I jajka mają być duże, a nie takie małe jak w czwartek? Bo to przepiórcze były. Nie wiedziałem. Myślałam, że pan mówiła. Nie mówiła pani. To teraz mówię, przepiórcze, też z przeceny. Skąd oni biorą tyle przepiórek, co im znoszą tyle jajek, że aż się je przecenia i przecenia? No nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia. W każdym razie w tym roku na święta będzie całkiem inaczej. O wiele ciekawiej. A niby z jakiego powodu? Niech się pani tak nie odsuwa. To po prostu, no. Inaczej. Żyjemy po prostu w innych czasach, pani Elizo. Mamy zupełnie inne możliwości. Słowo honoru, cholera jasna, psia krew. Tak to wygląda. A konkretnie? Odłożyłem w tym roku parę groszy na te święta. Dużo pan przecież nie odłożył, bo i niby z czego? Z tygodniówki. Dużo nie. Mało odłożyłem. Ale i tak pójdę w tym roku przed świętami do sklepu pana Gruszki. Za torami. Aha, coś mi się obiło o uszy. Obiło. W komunizmie nigdy nie było takich sklepów. Pan Gruszka, zdaje się, siedział czy co, tak? Siedział za niewinność. Aha. Ale teraz ma sklep. Za torami przyjdę do niego, położę forsę na stół i powiem: panie Gruszka, poproszę śmiesznych rzeczy za wszystko i dwie petardy. Tak będzie. Aha. No, nic z tego nie rozumiem. Nie szkodzi. Jakich śmiesznych rzeczy? Różnych. Cała szkoła się u niego zaopatruje. Kupię prykającego balonika. Co? I ze dwie kupy. Co takiego? Kładzie się taki balonik na krześle. Ktoś na nim siada. I wszyscy myślą, że pryknął. A to nie on, tylko balonik tak pryka. Mówię pani, bardzo to jest zabawne. A jeszcze fajniejsze są kupy. Kładzie się taką kupę na środku pokoju i wszyscy myślą, że to kupa, a to nie kupa, tylko kupa. Z plastiku. Bardzo zabawne. Prawda? Bardzo głośno się pan śmieje, aż trudni. No to co? To wesoły jestem. I tyle. Położę kupę na stół, prykający balon na krzesło i zobaczymy. A petardę? Prawda. Petardę. No. Dobrze, że mi pani przypomniała. Nie, chyba po prostu petardę włożę pani pod łóżko, pani Elizo. Taki mam zwyczaj. Jaki zwyczaj, skoro pan jeszcze jej nigdy tam nie wkładał? Taki będę miał teraz zwyczaj na święta, pani Elizo. Trudno, tradycja. Wszystkiego najlepszego. Fajnie będzie. Zależy komu. Mnie. A no właśnie, panu tak. Pani też, zobaczy pani. No, na pewno zobaczy. Na 100%. Och, żeby tak już było po świętach. A skąd? Ja bym chciał, żeby właśnie zawsze było przed świętami. Człowiek czeka, nie może się doczekać. A potem, kiedy to wszystko przychodzi, człowiek to jakoś bardzo przeżywa i cieszy się i śmieje się czasem. Nawet to do upadłego. I to dosłownie. I to dosłownie. A co w tym znowu złego? Co to się tak na to boczy? Już mówiłam, ja się absolutnie nie boczę. No to niech pani się nie boczy. To ludzie się cieszą, że idą, święta, to wyjeżdżają do rodziny, choćby do ciotki, do Dęblina. Dlaczego my nie mamy jakiejś ciotki? I ja przecież mam. Ale tak jakbym nie miała. Kiedy się z panem, panie Sułku, związałam, cała rodzina się mnie wyrzekła, z ciotką na czele zresztą. Mogłam mieć wszystko, zwłaszcza po ciotce świętej pamięci, a mam tylko pana. Panie Sułku, jedynie. No to zawsze coś, zwłaszcza przy świętach. A ja się nie skarżę. Inne mają alkoholików, nienormalnych, przestępców, zabijaków, zboczeńców, a ja mam po prostu pana, takiego, jakim pan jest. I to mi właściwie, panie Sułku, kochany, wystarcza. Oj, wszystkiego najlepszego. I nawzajem, i cicho. Dobrze. I wesołych świąt. Nawzajem, słowo honoru. O matko! Co się stało? Lecę, pędzę, bo mi zamknął sklep pana Gruszki. Ojej. Tymczasem gajowy Marucha obszedł święta dwa razy dookoła i usiadł. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.